Hola, família, aquí comença una setmana més el nostre particular viatge per la Ruta 66. Un programa dedicat a tots els estils de la música rock, amb una certa predilecció pel so americà. Benvingut, de rep una cordial salutació d'aquest qui us parla, el meu nom, Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, una agradable sorpresa. Novetats, l'actualitat discogràfica. Això és nou. Avui, com a novetat, un dels discos més esperats al nostre país. És l'àlbum de debut d'una nova banda, Los Guardianes del Puente. El grup el formen tres veterans prou coneguts pels seguidors d'aquest gènere. Joan Cardoner, amb uns quants CDs en solitari, i exmembre dels Roxxon. Martín Rodríguez, ex-Roxxon i ex-Centraït. I Quim Mandado, la veu dels Centraït. El disc de debut porta per nom Rockferatu. Inclou peces com aquesta, Estamos Muertos. Sin pisar la luz del sol, construirás una escalera para ir al cielo de tu Dios. Y ahora vamos a ir ya. La mujer D'aquí a pocs dies sortirà a la venda Rock Ferrato, el nou disc dels empordonesos, Los Guardianes del Puente. Quim Mandado, veu i baix, Martín Rodríguez a la bateria i Joan Cardoner a les guitarres. Tot seguit escoltem la balada del disc, Mírame. Mira, recuerda cuando de niños caminando por el mar teníamos un plan. Mira, recuerda aquellas palabras, nuestros derroches de amor y nuestros pecados. Corazones rotos con rabia criminal, la luz de tus ojos en la oscuridad y la fuerza de un milagro. Cantan sirenas profanas, los dos sabemos que el fin es agonizante. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. Pioners del rock and roll. És moment d'escoltar els pioners del rock and roll i com gairebé sempre són artistes que primer de tot van enregistrar amb Sam Phillips a la mítica Sun Records. Avui escoltarem a Jack Hills, un noi de Manchester, Tennessee, que l'any 1956 debutava amb potser la cançó més important de la seva carrera, Slow Down. Hey, awful heart will start to burn and slow down, baby. L'artista de la setmana. Ja teníem ganes de tenir a les nostres mans el vuitè disc d'estudi del californià Gary Allen. Com tenim costum, hem triat tres tracks per escoltar. El primer dona títol a tot el registre, Get Off on the Pain. I don't know why I love women that love to do me wrong. I don't know why my life sounds like a heartbroken country song. I ain't really happy until the sky starts driving rain. Maybe I just get off on the pain. My whole life I've been picking fights. There ain't no way to win. There's 100 scars and should've run away, is now tattooed on my skin. There's a side of me that just won't stop dancing in the flame. Maybe I just get off on the pain. Forgiveness for this aching in my bones. It would be so easy to find a better way. There's no one else to blame. back of the pack with a dark horse. I ride the wrong road just as fast as I can. God knows there's no one else to blame. I know I'm the only one to blame. Sometimes I think I get off on $65,000 còpies venudes als Estats Units la primera setmana a la venda. Això avui en dia és molt. Get Off on the Pain, un àlbum amb 10 noves composicions de Gary Allan. Anem a escoltar una altra cançó inclosa. Tenim molt en compte que possiblement sigui el nou single que surti aquest proper estiu, Long Summer Days. She is sitting there, deep blue dim, sun-kissed hair, feet dangling from the dock, calling me by name. Well, before we knew it, we was jumping in, way deeper than we had ever been, then making our way to a sweet spot under the shade. And every time I go down on the river and watch those real bulls wash away, September for stealing her away. The memories just don't fade like those long summer days. Oh, yeah. Yeah, we were laying low, the moon was getting high. My Yankee Doodle Dandy and American Pie. I was stoking fire and the heat was coming on strong. Yeah, we were popping tops and telling tales, strumming my guitar, loaded never fails. We were there all night, but it didn't take long. Every time I go down on the river and watch those real pools wash away, well, I can't help but curse September for stealing her away. 'Cause the memories just don't fade. If I could, that's where I'd go. Every time I go down on the river to watch those real bulls wash away, I can't help but curse September for stealing her away. The memories just don't fade like those long summer days. Gary Allan sempre inclou temes amb força càrrega rockera, tot i que el seu estil sigui la country music. Anem a acomiadar-lo amb la tercera cançó que hem triat d'aquest disc de la setmana, Get Out of the Pain. Aquesta porta per títol That Ain't Gonna Fly. Well, I'm gonna show her that I can forget her, that little girl's loving meant nothing to me. If you go looking at the bottom of a whiskey bottle, that's where I'll be. Even though I already know that ain't gonna fly. That ain't gonna fly. No, it didn't work then, and it don't work now. But do or die, I'm gonna try. Enjoy the ride all the way down. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Rockin' All Over the World és una composició de John Fogerty, l'ànima dels Creedence Clearwater Revival, una cançó inclosa al seu segon disc en solitari de l'any 75. Dos anys més tard, els britànics Status Quo la van versionar d'aquesta manera. Ruta 66. Rock d'ahir, d'avui i de sempre. Arriba el moment dels grans èxits, la història del rock. Per començar, viatgem fins l'any 1970 amb una de les primeres bandes de country rock, The Flying Burrito Brothers. Al capdavant, un mite, Graham Parsons i Chris Hillman. El disc Burrito Deluxe s'obria amb aquest Lazy Days. Amigos, y ahora un disco nuevo de la compañía AM, un disco fenomenal, un disco que me gusta mucho, es un disco con los Fantastic Flying Burrito Brothers. It's a lazy day. I want Continuem amb un dels grans guitarristes, l'anglès Peter Frampton. El disc en directe Frampton Comes Alive formava part i forma part de la història del rock. A dins trobem les seves composicions més populars, com aquesta, Show Me The Way. There's ringing in my ears. I ara una mica de metal de la dècada dels 80, un èxit dels Quiet Riot. Aquesta banda de Los Angeles triomfava concretament l'any 83 amb Metal Health. 1966, Camí del Sud. Com sempre, els últims minuts els dediquem a la música americana d'arrels. Les tres propostes d'avui ens arriben des de l'estat de l'estrella solitària. El primer convidat es diu Greg Allen i debuta amb aquest Cowboy Way. Rocky Skinner, Hank, Stevie and Jones, play it all night till the cows come home. When we're all done, babe, you know I'm coming home. And hey, hey, hey, that's a cowboy way. Working to live and living to play. I thank the Lord for what I've got each time I pray. And hey, cowboy way. Els següents convidats van ser considerats durant molts anys la millor banda country a USA. Ara tornen a la càrrega amb nou disc i amb nou vocalista, Corey Collins. Parlem dels Lone Star i el seu tema You're the Reason Why. Walking through life with dark clouds above me. Never thought I'd find someone to love me. Lost in the crowd, never felt so lonely. Not really living, barely holding on to a dream of what could be. Thank you. I l'últim convidat d'avui es diu Shaun Jennings i ve acompanyat del seu grup, Southern Roots Band. El seu estil és el country més tradicional i aquest és l'avançament del seu tercer disc, My Desire. Been so long since I held you, but you're always on my mind. Be back soon, just a couple more days, baby, give it time. I know what I wanna tell you, but the words never come out right. So if this sounds like a bad cliche, then girl, I apologize. I wanna lay down in your arms, feel the love of your embrace. I wanna be the one beside you in the morning when you wake. Feel your heart beating, rhythm next to mine. Skin on skin, burning so hot, we can start a fire. You're my one desire. With you I was helpless as a schoolboy I used to be. Heaven knows you bring out that part of me. Maybe I'm a dreamer with verse and words of rhyme. Words can't describe to you what I feel inside. Baby, realize I wanna lay down in your arms, feel the love in your embrace. I wanna be the one beside you in the morning when you wake. You feel your heart beating in rhythm next to mine. Skin on skin, burning so hot, we can start a fire. Baby, start a fire. Oh, you're my one desire. You're my one desire. Bé, amics, el nostre viatge per la ruta 66 s'acaba, però només per aquesta setmana. Tornarem d'aquí a 7 dies. Avui ens acomidem amb el meu amic Ervin Allen, de Wisconsin, amb la cançó I Never Saw Her Face. Fins la propera. Ha sigut un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Apa, siau! Thin light broke up the darkness. there's no trace.